Ucapkanlah kasih satu kata yang ku nantikan, sebab ku tak mampu membaca matamu, mendengar bisikmu. Nyanyikanlah kasih senandung kata hatimu, sebab ku tak sanggup.